राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 1952 अनुसार 24 जनवरी 1996 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोश्चात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कौरेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नहीं है प्रेम होने पर मीठे लगते हैं भगवान और तत्व ज्ञान की प्राप्ति चाहते हैं तो उस पर हमारी शक्ति उतनी नहीं दिखती बात ठीक है और सत्संग की बातें व्यवहार में लाते हैं तो बड़ा जोर पड़ता है। तो देखो एक बात बताऊं आपको सत्संग सुनी हुई सब सुन रहे सब भाई बहन सब के लिए काम के सत्संग की बातें सरल से सरल बात मालूम देती हो कि तो हम ला सकते हैं उसको काम में लाओ उसको ठीक काम में लाओ उसे क्या होगा कि वो जब काम में आ जाएगी तो अब जो कठिन दिखती है वो सुगम दिख जाएगी। जो सुगम दिख है वो जो काम लाओ कठिन के हिस्सा होता ना ऐसे मत करो जो सुगमता से काम लाओ। साधन छोटा नहीं होता है कोई सा साधन करो वो छोटा नहीं होता है। आपको सुगम दिख है वो छोटा होगा ऐसी बात बिल्कुल मन से निकाल दो। साधन छोटा नहीं होता है अपनी जगह बड़ा होता है। जैसे घड़ी के पुर्जे अपनी जगह बड़े होते हैं छोटे को बड़े बड़े जो छोटा घड़ी बंद हो जाएगी अपनी अपनी जगह सब बड़े स्वेष्वी कर्मण या विजेता सर्वसिद्ध कोई चिंता नहीं। तो ऐसे आप लग जाओ आपका फायदा होगा इसमें संदेह नहीं है। फायदा तो मैं सत्संग सुनने मात्र से ही मानता हूं। ऋषिकेश स्वर्गाश्रम की बात है बढ़नी से सत्संग हो रहा था तो सत्संग बढ़नी से हो रहा था तो वो आपने देखा है जरूर पता ही है सामने गंगा जी पड़ी गंगा जी का सामने पार होता है पार में पहाड़ के पास में रास्ता चल रहा है वे जा रहे हैं गंगोत्री जमुनोत्री आदि बद्री नारायण जा रहे हैं ऐसे आदमी। शेर जी ने कहा था कि हम सत्संग करते हैं यहाँ आकर के एक मुसलमान ही निकल जाए हमारे को देख करके तो उसको भी लाभ होगा लाभ में वो भी वंचित नहीं रहेगा। तो सत्संग में आप आते हो और रुचि होती है ये कोई कम चीज नहीं है आजकल के जमाने में। आप ख्याल नहीं करते हैं किधर जा रहे हैं लोग पापों में ही पापों में जा रहे हैं और उसको ठीक मानते हैं और सत्संग आदि को बिल्कुल फालतू मानते हैं और बाधक मानते हैं। यहां तक मैंने सुना है कि भाई गीता प्रेस पूछ ले को जन्म बर्बाद करना है ऐसी बात करनी है। एक आदमी मिला उस बात करी तो उसने कहा रामायण जैसा खराब ग्रंथ कोई है ही नहीं तो उसी रामायण जैसा खराब कोई ग्रंथ नहीं है। तो ऐसे आदमी मिले ऐसे जमाने में आपकी रुचि होगी सत्संग में ये देखो साधन की दृष्टि से बहुत मामूली है पर संसार की दृष्टि से मामूली नहीं है। आप किधर जा रहे थे केवल रुख बदल गई आपकी ये काम मामूली नहीं हुआ है। इस बात को संत महात्मा और भगवान जानते हैं दूसरे को पता नहीं है वो समझे क्या क्या हो गया इसे, अरे क्या नहीं हुआ है, बहुत कुछ हो गया, हमारी किधर दृष्टि थी और किधर दृष्टि हो गई, क्या विचार थे क्या विचार हो गए, ये काम मामूली नहीं हुआ है। आजकल के जमाने में इस विचार सत्संग में रुचि हो जाना कोई मामूली बात नहीं है, इस वास्ते बहुत कुछ हुआ है। तो आप इसे सुगमता से वो करो कि कोई भी तरह का असर नहीं करता है, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप ब्रह्मचर्य पर भी कुछ व्याख्यान दिया करें, कोई बात नहीं पूछा जाएंगे मेरे से, मेरे ये कहना है आपसे, आपसे कुछ नहीं हो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भूलो नहीं, ऐसे करो राम राम लग जाओ थोड़ी देर, राम राम महाराज भगवान नमस्कार करो कि महाराज मैं भूलू नहीं, बीच में भूल गया अभी मर जाता तो क्या दशा होती, अभी राम राम लिया ही नहीं अभी दशा क्या होती, और राम राम राम राम और करता राम राम करता हूँ, मर जाऊ तो कोई हर्ज नहीं है, अंतकाल में भगवान की स्मृति हो गई बड़ी अच्छी बात है, राम राम राम राम छोड़ो मत सीधा साधा साधा कोई कर छूटे नहीं राम नाम, सीधी सारी बात है। इस तरह से जो सरल बात मालूम होता उसके अनुसार करना शुरू कर दू, ठीक हो ही जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। मैं तो इतना भी कहता हूं कि आपकी इधर रुचि हो गई, रुख बदल गई, रुख जाने की इधर जाना नहीं अब इधर जाना है, ये काम मामूली नहीं हुआ है, बहुत बड़ा काम हुआ है। एक पैसा है ना, एक पैसा अरब रुपयों का अंश है, वो अरब रुपये है, करोड़ रुपये है तो करोड़ रुपयों का अंश है वो पैसा, एक जो सौ रुपये सौ पैसों में एक पैसा है, एक रुपये का अंश है वो करोड़ का भी अंश है, ठीक है ना। छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, कितना ही छोटा है तो उसका अंश है वो। ऐसी सत्संग की रुचि है, ये परमात्मा की प्राप्ति का अंश है, ये मामूली चीज नहीं है। जैसे एक वर्ष करोड़ का अंश है, कितने छोटे हो करोड़ का अंश हो, चाहे चाहे अरबों खरबों का अंश हो, जाति तो वही है कि नहीं, जो रुपया है जाति वही है। ऐसे पारमार्थिक रुचि हो जाना, ये अच्छा लगना, अब भगवान मीठे नहीं लगते तो सत्संग मीठी लगती है ना। मैं ये मानता हूँ कि सत्संग करने वाले सत्संग चल रहा है छोड़ दे, हाथ की बात नहीं है, खींचेंगे भाई, अरे सुहाएगा नहीं बात, तो भाई बात करो पीछे करो, हमारा सत्संग का समय हो गया अब जाएंगे वहां, ये मामूली नहीं है बात, व्यवहार में तो मामूली है पर सत्संग और सत्संग छोड़ दे हाथ की बात है, छोड़ नहीं सकते। एक साधन और बताऊं आपको, आप वहां से आओ जैसा विलक्षण साधन, आप जितने भाई बहन बैठे हैं हर एक जो चाहे सो इसको काम में ले सकते हैं, बड़ा सीधा साधन है। आज इस वक्त से कल इस वक्त तक भगवान का नाम नहीं लेना है, भगवान की बात नहीं सुननी है, भगवान की बात करनी नहीं है, भगवत संत से कोई चर्चा करनी नहीं है, नियम ले लो कल तक ये निभाओ, देखो तमाशा, नाम नहीं लाएंगे भगवान का, नाम नहीं लेंगे, नित्य भी नहीं करेंगे, संध्या गायत्री भी नहीं करेंगे, नाम जप भी नहीं करेंगे, दर्शन भी नहीं जाएंगे, सत्संग भी नहीं जाएंगे, आठ पर आप निभा तो लो, देखो आप क्या दशा होती है, करके देखो, जोरों से लग जाएगा मन में राज, जोरों से क्या नहीं करना है, सावधान रहो, देखो कोई नाम नहीं आ जाए कहीं, भगवान का नाम उच्चारण नहीं हो जाए, आप करके देखो मेरी बात, करके देखो, नाम नहीं आ जाए भगवान का नाम, भगवान की बात सुनी नहीं, करनी नहीं है, करनी नहीं है, कुछ करना है, कोई साधन करना नहीं, सत्संग में जाना नहीं, पुस्तक पढ़ना नहीं, गीता का पाठ करना नहीं, संध्या गायत्री नहीं करना, करना ही नहीं है, करना ही नहीं है, करना ही पक्का नहीं है, आज पढ़ करके देखो क्या है, हिम्मत कर लो भाई, आपको भगवान मीठे नहीं लगते तो क्या लगते हैं वो जो छोड़ नहीं सकते, क्या लगते हैं उसको क्या कहते हैं आप करके देखो, ऐसे क्या पता, आठ बार का नियम बोलो, आठ बार का एक दिन का नहीं जरूर नहीं करेगा नाम नहीं नहीं करके देखो छोड़ सकोगे नहीं और योजना करते हो ज्यादा याद आवेगा नहीं लेंगे ना ना ना ना ना ना ना हम नहीं लेंगे नाम नहीं लेंगे नाम करेंगे नहीं साधन है मना साधन क्या पता किस तरह साधन होता है करके देखो भगवान को याद करके दो भगवान को देखो महाराज अब आप अपने घर रहो मैं मेरे घर रहूं मेरे को कुछ छेड़ना नहीं आपसे मेरे मतलब नहीं है आप अपने घर जाओ बस नाम जरूरत नहीं न सत्संग की जरूरत है न पुस्तक की जरूरत है न गीता की जरूरत है न नाम जप करना हमें करना इस मार्ग में जाना ही नहीं है करो एक दिन करके देखो आप कभी मीठा नहीं लगता पता लगेगा आपको छोड़ नहीं सके वो मीठा लगता है करवा लगता है आपको पता नहीं है इस बात को मैंने कहा ना एक तो महात्मा पुरुष एक भगवान दो ही जानते हैं दूसरों को पता नहीं इसका जो समझते नहीं है और भाई जिस खेत में नहीं गए उस खेत को क्या समझे जो पहुंचे वो समझते हैं भगवान स्वयं अवतार लेते हैं कारण क्या है किसी तरह से संस्कार पड़ जाए मेरी लीला का संस्कार पड़ जाए नाम का संस्कार पड़ जाए संत महात्मा एकांत रहकर भजन ध्यान में लगे लगे रह सकते हैं वे भी हमारे में आते हैं तो क्यों आते हैं समझते हैं कुछ भी संस्कार पड़ जाए थोड़ा भी बीज पड़ जाएगा सच्चा है और कच्चा है सब संसार का धन संपत्ति वैभव मान बढ़ाई आराम सुख और भोग ये सब मिल करके भी कुछ नहीं होते उसके सामने वो संस्कार पड़ गया वो सच्चा है ये सब कच्चे हैं सब कच्चा है बड़े बड़े बहुत कितने पद मिल जाए मिल जाए इस वास्ते में अब ये साधन कर देखो दो साल में होता है शायद राम राम राम राम छूटे नहीं कर दो ऐसा नाम लेना नहीं है ये कर दो कोई ये कर दो कोई ये कर दो ऐसा कर दो सब ये करो जैसी मर्जी है और ये साधन दूसरा बताया ना इसमें सावधान रहो नाम लेना नहीं है याद करना नहीं है करना ही नहीं है आज पर तो नियम निभा ही लेना है ये जिससे वो है करो फिर मैंने कह दो कल कल कल परसों कह देना कल तक तुम काम करो कल आने की जरूरत नहीं है कल कर दो काम करो परसों कह देना कैसे रहा कैसे विचार रहा कोई भी साधु हो स्त्री हो भाई हो बहन हो कोई हो करके देखो क्या काम होता है लेना नहीं नाम लेना नहीं है करना नहीं है सत्संग मिलना नहीं है गीता पढ़ना नहीं है पुस्तक पढ़ना नहीं है कीर्तन सुनना नहीं है नाम जप करना नहीं है सुनना ही नहीं है इस तरफ तो बिल्कुल करना ही नहीं है नहीं है नहीं है नहीं सावधान है ना हरदम आपसे करके देखो भगवान के सभी नाम ठीक है बढ़िया वो है जिसको आप बढ़िया समझते हो आपको बढ़िया लगे वो आपके लिए वो बढ़िया है जो नाम आपको बढ़िया लगे गोस्वामी लिया कर राम सकल नाम मानते हैं अधिका ओ नाथ अग गण बधिका सब नामों से राम नाम श्रेष्ठ हो जाए ये वरदान मांगा है भगवान से नारद जी ने भगवान ने वरदान दिया है और नाम उड़गण से राम नाम से सोम जैसे चारा में चंद्रमा होता है ऐसे सब नामों में भगवान का नाम राम नाम है ये बात है हम बस और बार तो ऐसी बात है तो वो समझे ही बात है ये मुझे अलग मानते अपना अरे बात ये ओम नाम सबसे श्रेष्ठ है तो वो नाम जो सो आपके मन में श्रेष्ठ जस जाए ये बढ़िया से बढ़िया है बस उसमें लग जाओ आप कितनी सरलता है अरे जाओ तो क्या होगा हमारा चेहरा बढ़ जाओ ठीक है चेहरा बढ़ जाओ किसी भी नाम को ले लो आप लग तो जाओ अथवा हट जाओ लग जाओ से हट जाओ पक्का करो एक पक्का रहना हटने में पक्का रहना कच्चा नहीं बनना देखो अब बताओ और क्या होना है। भगवान की कोई असीम कृपा हुई है, अलौकिक कृपा हुई है। आज तेरी आवे जैसी जैसी बातें हैं, आपको तो और तरफ देखता है, मैं देखता हूँ मेरी तरफ, तो मेरे जैसे को कितनी कितनी बातें मिली है, मैं लायक नहीं था इन बातों के। कोई मैं अपने बड़प्पन करता हूँ, कोई नम्रता दिखाता हूँ जैसे नहीं है। मेरे को क्या मानते थे लोग, क्या कोई काम का नहीं है। जिन ऐसी बातें हुई गोस्वामी तुलसीदास मारे कहते हो तो खड़कू असवार है, तेरे नाम का यंत्र से डायो। वो तो गदे पर चढ़ने आ रहा था, आपने आपके नाम ने मेरे को गादी से डाल दिया। मारी क्या ही तेरे क्या कर दिया आपने, करते हैं नाम से मशक ही करे बिरंसी प्रभु। अजय ही मशकते ही मच्छर जो ब्रह्मा कर दे, ब्रह्मा मच्छर से हीन कर दे। कितनी दिलचस्प बात है, ऐसा भगवान करते हैं। ये दो कहानी सुना, आप पूछो तो बताओ नहीं, इसको कहानी सुनाओ। एक नारायण नारायण नारायण नारायण, आप सुन लो नई बात, नई कहां से ना भाई, सुनाई हुई बात सुना देते हैं बार बार। रोटी खाओ तो वही रोटी, वही सागर वही दागर, वही रोटी वही सागर वही दो। अब नई बात कहां से ना बताओ, आप लोग धन्यवाद के पात्र हो, जुड़ना मेरी बात रोजाने की सुन सुन के उगतते नहीं हो, ये आपकी विशेषता है। नहीं तो रोजाना क्या करे, रोजाना उगता जा रहे हो, रोजाना क्या कहते हैं, राम राम करो राम राम करो, सुन एक बार दो बार दस बार बीस बार फिर पच्चीस पच्चीस बैठे रोड़े। लोगों को इज्जत आता है कि तुम क्या हो, रोजने सत्संग क्या करते हो। एक दिन सत्संग कर लिया, जैसे ले गए देख लिया, तुम ऐसा वो भी नमूना देख लिया, फिर रोज क्या करते हो तुम, क्या कर ली तुम्हारे समझते क्या करते। बातें वही है, पाप मत करो, अन्याय मत करो, झूठ गोड़ मत करो, ठगाई मत करो, दूसरे दुख मत दो, राम राम करो, यही बात और सत्संग क्या बताओ, यही तो है। हम उसने क्या सुने, हमने सुन लिया सत्संग लिया होता, लोगों को इज्जत आता है। एक राजा थे, कहानी है, तो रात्रि में सोते हुए सपना आया, वही कुछ परमात्मा क्या है, भगवान कैसे है, क्या है, ये बातें कुछ चर्चा थे, संस्कार था, उस संसार से उस संस्कार से सपना आया कि भगवान रहते कहाँ है। किसी ने मैं सपने में कहा बताओ भगवान कहाँ रहते हैं और किधर देखते हैं और वो क्या खाते हैं और क्या करते हैं। चार प्रश्न, कहाँ रहते हैं और किधर देखते हैं और क्या खाते हैं और क्या करते हैं। नींद खुल गई, नींद खुल गई, नींद में याद किया कि भगवान कहाँ रहते हैं, किधर देखते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं। बात तो बढ़िया ही है, तो रोजाना तो सभा जुड़ जाती तब राजा जी आते। उस दिन सबसे पहले आप आग बैठ गए, जो आओ उसे बताओ भाई भगवान कहाँ रहते हैं, किधर देखते हैं और क्या खाते हैं, क्या करते हैं, बताओ। अब आओ से पूछा, आओ जी से पूछा, लोग सोचे कि माथा खराब हो गया, क्या अरे राजा जी क्या बात करते हैं, जो आओ से बताओ भाई भगवान कहाँ रहते हैं और किधर देखते हैं और क्या खाते हैं, क्या करते हैं। सब अशुभ चुप हो गई, बताओ भाई बताओ, नहीं बता सके तो कहा अब जाओ हमारे राज्य में, इसका ठीक उत्तर लाओ, कौन क्या क्या कहते हैं लिख लाओ, कौन कहाँ रहना कहते हैं वो जो जो कहते हैं लिख लाओ, तुम जाओ। तुम्हारा जो कोई उत्तर लाए राजा को संतोष हुआ नहीं। तो राजा ने कहा बोलो सो अब ये बात हो गई, सब खबर कर दो, अमुक दिन बाहर का जो बड़ा मैदान है उस मैदान में सभा होगी और इसका निर्णय करना होगा, और निर्णय नहीं दिया जाएगा तो साधु और ब्राह्मण जो कि इसके पेशा करते हैं, चलते हैं, सबको कैद कर दी जाएगी, दंड दिया जाएगा। ये भाई तो तुम सब मिले हुए बात करते हो, सच्ची बताओ भगवान कहाँ रहते हैं, किधर देखते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं, बताओ उसे, नहीं तो दंड दिया जाएगा। सभा बताओ, सब व्यवहार करेंगे हम, सभा बहुत इकट्ठी होगी, लोगों जो सत्संग नहीं थे वे भी देखो क्या तमाशा होता है, देखो क्या होता है, बहुत लोग इकट्ठे हुए। तो राजा जी ने अपने एक ऊंचा मंच बनाया, श्री जनकादि ऊंचा मंच, जो दूर दूर तक सब लोग देख सके, बैठ गए, अशोक चुप है, भाई सबसे बात बताओ, भगवान की बात बताओ, भगवान कहाँ रहते हैं बताओ, और किधर देखते हैं, क्या खाते हैं और क्या करते हैं बताओ, तुम भगवान लट्ठे का लिए हो, चलते हो, भगवान की बात बताओ, पहले बताओ तुम्हारे मालिक भगवान की बात बताओ, ठीक बताओ नहीं तो दंड दिया जाएगा। सब लोग चुपचाप है। एक बाबा जी लंगोटी पहने हुए, काला कंबल है, उसमें घुमा रहे हैं, नाच रहे हैं, खुश हो रहे हैं। राजा की दृष्टि पड़ी, मंत्री हो जाओ, ये बाबा जी क्या मिल गया, क्या नाचते हैं, क्या करते हैं, ये जाकर पूछो बाबा जी क्या करते हो, ये खुशी किस बात की है, रंजगी किस बात की है, दुख किस बात का है, बताओ आप इतने खुश कैसे हो रहे हैं, तो रोने की कोई बात है क्या महाराज, आप पूछते हैं क्या पूछते हो, आपकी क्या खुशी है, आप साधु बने हो, जो क्या अब क्या क्या अपराध कर दिया, अपराध नहीं है, तो क्या बात है कि महाराज आज एक राजा ने प्रश्न पूछा है, ये चार बात पूछी है, उसका उत्तर देना है, तो आप बता दो कि भाई हमारी जरूरत नहीं है, कि आपकी जरूरत नहीं है, हमारी जरूरत है, आप कृपा करो पधारो, क्या पूछता है राजा, तो राजा पूछता है तो मैं जाऊंगा राजा है यहाँ, बात तो ठीक है वो कहना, पर इतनी सभा है, मैं राजा क्या हुए, आप सब अच्छा चलो अपने चलेंगे, कोई बात नहीं है, पूछना उस है मेरे को, तो फिर वो जैसे गर्ज होगा चलो महाराज राजा चलो, जाकर खड़े रह गए, क्या पूछते हो, तो क्या क्या वो चढ़ करके चार सीढ़ी नीचे खड़े रहकर बोले, बोले तो क्या पूछते, क्या प्रश्न तुम्हारा, कि भगवान किधर देखते हैं, ये क्या कहाँ रहते हैं, दही लाओ, दही लाओ, दही दही दही लाओ, लाओ भाई दही लाओ, इसमें क्या है, इसमें दही है, अरे इसमें क्या है, इस दही में क्या है, दही में दही है, मैंने कहाँ है बताओ, कहाँ भी है, देखो कहाँ है बताओ, बताओ कहाँ भी बताओ, दही में सब जगह घी है, तो घी से कमजोर भगवान है, हम जिगे रहते हैं, हम जिगे रहते हैं, बताओ समझे, हाँ महाराज बहुत ठीक है, क्या कितने देखते हैं, दिया लाओ, दियो लाओ, दियो दीवा, दियो से शाला, किधर देखता है दीवा, बोलो किधर देखता है, मुझे चारों तरफ देखा था, ऊपर नीचे सब जगह देखता है, तो भगवान जी से ही कमजोर है क्या, दो सीढ़ी चढ़ गए, अब दिल से चढ़ गए, दो सीढ़ी बाकी है वहां खड़े रहे, अब क्या पूछते हो, प्रभु क्या खाते हैं, देखो दो प्रश्न का उत्तर तो मैंने दिया, थोड़े तुम्हारे पास आकर गए, अरे दो प्रश्न होगा तुम आओ मेरे पास, फिर तुम्हारे देंगे उत्तर इसका, तो बैठकर आए भाई महाराज है साथ हुए, हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ कर गए, ये तक कर तड़ तड़ तड़ नीचे उतर गए, धक्का दे गिर पड़े ना, और वो जार बैठ गए ऊपर, अरे क्या करता है सुना के नहीं, मैं कहा हूं तुम कहा हो, तो राजा तो रंग कर दे, रंग को रजा कर दे, करता है वो, कि महाराज बीच का प्रश्न तो है क्या, हमारा खाता क्या है, कि समझे नहीं अभी तक, कि नहीं ये जो साधु ब्राह्मण है हम यू बता देंगे, भगवान की बात बता रहे, ये अभिमान खा गए, ये अभिमान खा गया, तो खाते हैं अभिमान, करते हैं राजा सदाकरण राजा और देखते हैं सर्व गुरु सर्व विराजमान है चलती है मतलब हमको मतलब क्या था तो भगवान ऐसे महाराज सब जगह रहते हैं और सब सर्वज्ञ सब जानते हैं और करते काम उनका ये है उथल पुथल करना समझा कोई जीता है कोई मर गया है कोई जन्मता है कोई राज अपनी कोई पिता है कोई भजन ध्यान करते हैं कोई कीर्तन करते हैं कोई मरिया पीते हैं हल्ला करते हैं कोई कुछ करते हैं ये लीला है भगवान समझे ऐसे करते करते रहते हैं और अभिमान करता है ना उसे छोड़ते नहीं खा जाते हैं किसी का अभिमान छोटा बड़े रावण है हिंडाक्ष है हिरण्यकश्यप है बड़े बड़े यावर करते थे किसी का अभिमान चला खुराक है खा जाएंगे वो सब सब अभिमान खुराक थे तो ऐसे परमात्मा है हमारे अब उस परमात्मा को और परमात्मा और बात बताओ बढ़िया बात एक बढ़िया बात बताओ परमात्मा सबके हैं किसी के और किसी के न हो वो परमात्मा नहीं हो सकता किसी का और किसी के न परमात्मा नहीं सकता चाहे आप पुण्यवान है चाहे आप पापी है चाहे धनवान है निर्धन है चाहे पढ़े लिखे हैं चाहे बिल्कुल मूर्ख है पर भगवान सबके हैं माँ के लड़के पांच सात हो कोई विद्वान है कोई समझदार है कोई बड़ा कमाने वाला है कोई खर्चा ही करता है कोई पढ़ा ही रहता है सबको माँ कहने का तो अधिकार है कि नहीं योग्यता तो कर योग्यता दो की भी नहीं देती पर माँ तो कह सकते हैं सभी ऐसे भगवान तो ये नाथ कह सकते हैं सभी कह सकते हैं किसी के लिए एक कभी नहीं आया हो फनान के मेरे को नहीं कह सकता अपना पापी भी भगवान कह सकते हैं पुण्यात्मा कह सकते हैं बड़े बड़े धर्मात्मा कह सकते हैं बड़े बड़े विद्वान भी बड़े बड़े मूर्ख भी बड़े बड़े समझदार बड़े बेसमझ भगवान मेरे ऐसा कह सकते हैं आप में किसी की हिम्मत न हो तो बताओ भाई हम तो भगवान को अपना नहीं कह सकते बताओ भाई आप न कहो आपकी मर्जी पर तो भगवान को अपना कहने में कैसे करो मम्मी वंशो जीव लोके जीव भूत सनातना जितने जीव है सबके सब परमात्मा का ही अंश है अब अंश जिसका हो बेटा हो तो माँ को माँ कहेगा बाप को बाप कहेगा सब मम प्रिय सब मम उपजाए तो सब कैसे भगवान को मैं कह रहा हूँ मेरा कह सकते हैं तो इस वास्ते भगवान आपके सबके अपने हैं कोई दूसरा अपना हो न हो तो ये तो अलग है पर भगवान हमारे सबके हैं क्या जैसी भगवान हमारे इस वास्ते आप कभी इसमें हिम्मत मत हारो कि मैं कैसे कह सकता हूँ मैं तो पापी हूँ मैं तो दुराचारी हूँ मैं तो ऐसा हूँ मैं ऐसा हूँ कैसा ही हो भगवान मेरे हैं भाई कपूत और सपूत कह सकते हैं मैं पूत नहीं है कह सकते हैं यार कोई नहीं कह सकता कि मैं पूत नहीं हूँ अरे भगवान नहीं कह सकते कि मेरा पूत नहीं है आप तो कुछ कह भी दो कभी पर भगवान नहीं कह सकते किसी को नहीं कह सकते कि भाई ये मेरा कपूत है ये पूत नहीं है मेरा बेटा नहीं है कपूत कह सकते हैं सपूत कह सकते हैं ये अलग अलग चीज कोई विद्वान है कोई मूर्ख है कोई समझदार है कोई बेसमझ है पर मेरा है तो देखो भगवान सबको अपना समझते हैं पर भगवान मेरा समझते हैं इसमें आप हाँ कह दो क्या हर्ज आप भगवान कहते मेरा है हाँ महाराज इतना से इतने सुभाव इतो सुभाव है समझे सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सबो हम सर्वभूतेषु न मे द्वेष न प्रिय सब में मैं समान हूँ मेरे कोई द्वेष नहीं कोई प्रिय नहीं मेरा है तो भगवान अपना मानते हैं आप भी विद्वेश मान मेरा है मैं कैसे हूं पर भगवान मेरे हैं आप हमें हाँ मिला तो क्या हो गया इसकी शरणागति कहते हैं शरणागति कोई लंबी चौड़ी नहीं है हाँ मैं हाँ मिला हाँ मेरा बस भगवान कहते मेरे कहा हो गया, शरणत हो गया। कितनी सोरी बात बताओ, इनको प्रश्न आवे, कोई जोर पड़े कि पैसा लगे का पढ़ाई करनी पड़े, क्या कोई पद अधिकार मिलेगा, क्या कोई योग्यता की जरूरत है बताओ, विद्या की जरूरत है क्या बताओ। लोग तो चेला बनो, मैं तो चेला बनो मत बनो, भगवान के बन जाओ। गुरु क्या कहेगा, गुरु यही कहेगा तुम भगवान के हो। और मैं कह रहा हूँ गुरु का काम कर दू आज के आप, यार गुरु बना नहीं भेट लू नहीं और गुरु का काम कर दू तो शस्त्र कौन मिलेगा बताओ। अब गुरु से क्या करोगे बताओ, गुरु तो यही कहता है भगवान को हो जाओ, हम कहते हैं भगवान के हो तो क्या जाओ है भगवान के बस। अरे बामन के कहने से ब्याह हो जाता है, उम्र भर निभाता है, ब्याह हो गया सा हमारे तो। एक ब्राह्मण ने रात्रि में अग्नि की साक्षी में कर दिया, लाओ बेटा कन्या को पकड़ ले हाथ में, इन्हें बता थोड़ा, देखो पुत्री ये तुम्हारे पति है बेटा, जाओ हाथ पकड़ा दिया। कितना खर्चा लगे, कितने आदमी आवे, कितना खोतो करना पड़े। हम कहते हैं आप भगवान के हैं, अब पकड़ा हाथ पकड़ा दिया भगवान। तो बामन के करने से मान लो, साधु करने से मान लो, बात तो मान लो। बोलो इसमें आपको विश्वास नहीं है, मानिए सबका हो गया, सबका ब्याह हो गया भगवान के साथ। हमेशा वो कुपा तो हो का, और दिशा हो कुड़ी हो सही हो कैसे हो, अब पल्ले पकड़ गया हमारा, पल्ले पड़ गया। कितनी सोरी बात है, कितनी सोरी हम भगवान के हैं। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। जन्म अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, और आज भी अब भी, आज भी रात्रि 12 बजे तक होता है तो आज सुधर, आज भी अभी अभी इसी क्षण अभी इसी समय। क्या वो नाम को नाम, मैं भगवान का हूँ और भगवान का होकर भगवान का नाम लो, बस भगवान का होकर भगवान का नाम लो। एक बच्चा पुकारता है माँ माँ माँ माँ करता है, उस अठ बैठी जिनके बालक है उन सबका नाम माँ है, जिसके बालक हो गया है उसका नाम माँ तो है ही, उसको माँ कहते हैं लोग। वो कोई जाएगी कहे अरे मैं माँ हूं ना, अरे मैं माँ हूं, मेरे को थोड़ा माँ कहते हैं, वो मान लेगा तो नहीं मानेगा। अरे मेरे मेरे थोड़ा माँ कहते हैं मेरे को, मैं माना हूं मेरा है, मानेगा नहीं, माँ माँ रोएगा। अब वो जिसको माँ मानता है वो जाएगी तो चुप हो जाएगा, गोद आ जाएगा, प्यार हो जाएगा। तो माँ का होकर माँ को पुकारे, माँ तो कई है पर वो कई माँ का होकर नहीं पुकारता है, वो एक का होकर, चाहे उसने जन्म दिया हो न दिया हो, उसने पाला है केवल, कोई जन्म संबंध संबंध नहीं है, जाति का संबंध भी नहीं है, पर छोटा बच्चा है पाल दिया किसी ने, भाई बच्चा है कोई पाल दो, माँ मर गई बेचारेगी, उसको माँ कहता है वो, तो वो माँ माँ करके वो जन्म से राजी हो जाएगा। ये नहीं कि जन्म नहीं दिया है इसको गोदी में कैसे जाऊं, वो चट गोदी में आ जाए, वो माँ है मेरी, माँ मेरी माँ है, मेरी माँ है। तो भगवान माँ मान लेने पर माँ अपनी हो जाती है, मानने से जीव भगवान को अपना मान लो, क्या जोर आता है आपको, क्या कौड़ी पैसा तो कोई खर्च नहीं होता, कोई बल नहीं लगता भगवान का, तो वो ही राम को आज मैं तो राम जी का हो गया, क्यों पहले बताया नहीं, हाँ मिला दिया, हाँ हाँ महाराज, मेरे हाँ हाँ आपका हूँ मैं, कि मेरी वांश हो जीव लोग जीव हाँ मेरा ईश्वर अंश जीव अविनाशी हाँ महाराज। अब आप योग्यता थोड़ी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सह सूरासी जीव है जीव मैं हूँ ईश्वर अंश जीव सब है तो जीव का अंश अंश की आदत आपका हूँ आप मान लो मैं भगवान का हूँ आप सुपात्र है कुपात्र है अच्छे हैं मंदे हैं भले हैं बुरे हैं क्या करते हैं क्या जाते हैं क्या खाते हैं क्या मतलब सब भगवान के हैं बस भगवान के होकर नाम जप करो माँ का होकर माँ माँ माँ माँ करो माँ की ताकत है यहाँ बैठ जाए कितनी बैठी है वो छोरा माँ माँ करता है एक बैठ नहीं सकेगी यहाँ भागी नहीं चाहेगी बच्चा रो रहा है कि बाजी भाई ठहरो बच्चा रो रहा है राम को नाम जब राम जी को वो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम आप भगवान के हैं इसमें संदेह नहीं ममई वांशु तो भगवान के होकर भगवान के नाम हो जब चलते फिरते मौज हो जाए मेरी बात सुन लो आज मान लो तो आज इतना आनंद हो जाए जो पारावार नहीं है जाति नाश उठे नाश रहा क्या हो गया भगवान के पता लग गया अब तो भूल गए थे याद आ गए हम भगवान के हैं हम कौन है बताओ हम भगवान के हैं आप जानते हो कि नहीं मैं भगवान का हूँ राज का सिपाही होता है तो उसके घर में आ जाती है समझे कैसे पेशाब किया यहाँ साड़ी भर ले तो पेशाब रुक जा मूतिया रुक जा तो हम भगवान के राज से भी कमजोर है क्या बड़े राज के हैं दूसरा मानने में माने क्या मतलब बने दूसरे मानने से क्या मतलब होगा दूसरे को अच्छा मान ले तो क्या होगा मैं तो भगवान का हूँ सबके सब आज बैठे हो सबके सब अपने हुए आज काम हो गया हमारा तो यार जाते नाचने लग जा रहे क्या मिल गया कि मिल किया गया हद होगी बस केवल ठेक ठाकुर दिया मैं कैसी मौज मिली बड़े घर ताली लगी रे हे मना तारी हूँ तुहारी मतलब बड़े घर ताली लागी रे हे मना तारी हूँ तुहारी ताली लागी नाम सर पड़ो है समन सी मंदिर बन लो तारी तारी नाम सर पड़ो है समन सी गीता में कथिर बिन जू नहीं रे सुनो रूपो मारे गायन आव हीरा जो पार तारी लागी रे हे महाकाली मतलब क्या है भगवान से मेरा संबंध हो गया इससे बढ़कर क्या होगा बताओ बड़े भर थारी लागी रे मना थारी ऊंट भागी रे अब अभाव रह गई ताली लागी नाम से पड़ो समुद्र से सीर अब मीठा मेवा त्याग मारे कुंभ कड़ू नीर बड़े घर ताली लागी हाड़ी मारी जासू नहीं रे ना जासू सिरदार अरे कामदार से काम नहीं मैं तो जाए मिलू दरबार बड़े घर का ताली लागी रे भगवान से संबंध हो गया मैं मोज हो गई कैसी बढ़िया बात है काच कथिर बिंदु नहीं रे लोहा मरुन भार सोनो रूपो मारे दाया ना आवे किरण व्यापार बड़े घर ताली लागी रे कैसी बढ़िया है कितनी विशेष बात है कामदार से काम नहीं जाए दरबार से हमारे तो भगवान हो गया भगवान काम हो गया भगवान हो गए हो राम कौन नाम भगवान के तो हम हो गए है ही भगवान है और क्या मैं नाम से राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम कितम मौज हो गई कैसे कारण लग गया बताओ कितनी सुगम कितनी बढ़िया बात केवल आप मान लो इतने और कुछ नहीं केवल क्यों भगवान के आप हो भगवान आपके हैं ये संदेह नहीं ममे वंशो जीव लोग भगवान खुद कहते हैं ममे वंशो जीव लोग और महात्मा कहते हैं गोस्वामी जी महाराज गोस्वामी जी महाराज का बड़ा ऊंचा दर्जा है वो भक्तों में गोस्वामी जी का बड़ा ऊंचा दर्जा है मामूली भक्त नहीं हुए देखो दूसरे रामायण का मैंने कितना प्रचार हो रहा है कितनी विशेष बात है रामायण जी चौपाई कह दी जाए तो लोग उसको मन लेंगे वो समझ की वाणी है जैसे स्मृतिकार है मनुस्मृति कह दिया जो वे गोस्वामी जी कहते हैं सत्य वचन आधीनता सत्य वचन आधीनता परप्रिय मात समान इसमें हरि नाम मिले तो तुलसीदास समान जमानत तो इज्जतदार की जाती है सुने तो भगवान के दरबार में इज्जत है गोस्वामी जी की वह तो सत्य वचन आराधीन दर्शन हो जाओ और परतीय माप समान इतने में हरी ना मिले तो तुलसीदास जमान ये बात है।